W celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj, nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować Cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy, codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 1 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W pasie przygranicznym dalej obowiązuje zakaz przebywania. O północy weszło w życie rozporządzenie szefa MSWiA w tej sprawie. Z planowanego przez rząd dodatku osłonowego będzie mogło skorzystać prawie 20 milionów Polaków, ocenia premier Mateusz Morawiecki. Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna. Eksperci niezmiennie przypominają, tylko szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Od północy w pasie przygranicznym dalej obowiązuje zakaz przebywania. Wieczorem szef MSWiA Mariusz Kamiński wydał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie przepisów umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji. O szczegółach Przemysław Lis. Ustawa wprowadza zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony. Wyłączeni są mieszkańcy oraz osoby pracujące na terenie objętym zakazem. Senat chciał rozszerzenia tego katalogu o dziennikarzy i przedstawicieli organizacji humanitarnych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że te propozycje wypaczały sens ustawy. My chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną, tak żeby nie dezorganizować pracy i nie wykonywać roboty dla Łukaszenki. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej, zgodę na przebywanie w pasie nadgranicznym z Białorusią innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki mówił w TVP Info, że prawie 20 milionów Polaków skorzysta z dodatku osłonowego. To jeden z elementów wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Pierwsze projekty zostały wczoraj przyjęte przez rząd. Premier wyjaśnił, że Polska chce od 1 stycznia chciała znieść VAT na artykuły spożywcze, ale nie wydała na to zgody Komisja Europejska. Dlatego zdecydowano się na dodatek osłonowy. Będzie przysługiwał osobom, które spełniają kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym. Będzie wypłacany też w dwóch ratach i ma wynosić od 400 do 1100 zł. Jestem przekonany, że dzięki tym dopłatom skorzystają na tym przede wszystkim w ogromnej większości seniorzy, emeryci, ale także skorzysta bardzo wiele polskich rodzin, które no dzisiaj odczuwają ten ból związany z inflacją. I ja to rozumiem. Przepisy tarczy antyinflacyjnej przewidują m.in. obniżenie opodatkowania gazu ziemnego, energii elektrycznej czy paliw. Ponad 19 tysięcy zakażeń i 526 zgonów, najwięcej podczas czwartej fali. To wczorajszy bilans pandemii w naszym kraju. Władze resortu zdrowia zwracają uwagę, że po raz pierwszy tej jesieni odnotowano spadek liczby zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia o prawie 5%. Joanna Stankiewicz. Codziennie przybywa osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 651 osób. Mamy w tej chwili zajętych 21 172 łóżka, zajętych 1825 łóżek ojomowych. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie otwarto kolejny moduł, dodatkowych 28 łóżek, poinformował dyrektor placówki Artur Zaczyński. Wysoka fala zakażeń i wysoka fala hospitalizacji nadal na Mazowszu. To odczuwają wszystkie szpitale uczestniczące w zwalczaniu pandemii na terenie Mazowsza. W szpitalu na PGE Narodowym przygotowano łącznie 122 łóżka, natomiast w całym kraju do dyspozycji chorych z COVID-19 jest już ponad 27 tysięcy łóżek szpitalnych. Z danych resortu zdrowia wynika, że spośród zaraportowanych dziś 526 ofiar śmiertelnych epidemii, 386 stanowiły osoby niezaszczepione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec ważna informacja z dróg. Od dziś otwarte zostały szlabany na państwowych płatnych odcinkach autostrad A2 i A4. Zmiana oznacza, że przejazd aut osobowych i motocykli na A2 na trasie Konin-Stryków i na A4 na odcinku Bielany-Wrocławskie-Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. Jak kierowcy będą mogli zapłacić za przejazd, to wyjaśnia Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. będzie można z wyprzedzeniem kupić e-bilet autostradowy lub też skorzystać z już działającej od czerwca aplikacji etol.pl. Zmiany mają ograniczyć korki na tych trasach, zwłaszcza w wakacje i w weekendy. A o tym, jak wygląda sytuacja na A4 w okolicy Gliwic, będziemy jeszcze mówić w audycji Pora na Trójkę. Sprawdzi to na żywo nasz reporter. To już wszystkie informacje w tym serwisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia niemal wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Nieco więcej przejaśnień jedynie na wschodzie. Dziś na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 2 stopnie w Warszawie, 3 w Łodzi i w Kielcach, najcieplej w Szczecinie, tam 7 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Patrzę w kalendarz, pierwszy dzień grudnia, za 6 dni Mikołajki. Czy państwo wysłali już list? To ciekawe. I co by w nim było, jeżeli, albo co w nim jest, jeżeli państwo wysłali? Proszę państwa, druga odsłona naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy. Na trójkę. Welcome to Gadigal Land. tarasy i wieże widokowe cieszą się coraz większą popularnością także w Polsce. Oczywiście te najbardziej legendarne punkty widokowe na świecie to m.in. wieża Eiffla w Paryżu czy Empire State Building w Nowym Jorku. Berlin ma natomiast charakterystyczną kawiarnię w kształcie kuli na szczycie wieży telewizyjnej. W Polsce najbardziej znanym tarasem jest ten na Pałacu Kultury i Nauki. Co przyciąga ludzi na taką wysokość? Czego chcą doświadczyć albo co zobaczyć? Nasz reporter Józef Niewiarowski postanowił zajrzeć na szczyt pałacu i o to zapytać. Co czujecie, jak patrzycie z takiej wysokości na Warszawę? Dobrze. A nie ma strachu? Ja się nie boję. A ty? Też. Ja się boję strasznie. No trochę wysoko jest jednak. No troszeczkę. Starałam się w windzie nie patrzeć, na które piętro wjeżdżam, żeby po prostu nie wiedzieć, bo ja zazwyczaj mam lęk wysokości, ale siła wyższa, musiałam wjechać. Wszelkie doznania w życiu są potrzebne. Ja 4 razy skakałem z bungee i bardzo długo się przymierzałem, żeby w ogóle wjechać na tą wysokość. Co pan czuje teraz, jak pan tak przygląda się tym małym samochodzikom, małym ludzikom? Wielką euforię i radość. Można dostrzec rzeczy, których nie widzimy z dołu. Jestem pierwszy raz w Warszawie, więc dla mnie to jest powidziwianie całej panoramy miasta z góry. Mogę zobaczyć w ogóle, jaka jest obszerna, jak to wygląda, te neony wszystkie. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Co się czuje? No może niektórzy właśnie strach, jakiś lęk. Inni może potęgę tego wszystkiego, co tutaj wokół jest. Niektórzy twierdzą, że są bliżej nieba. Niektórzy właśnie no, mają jakieś lęki wysokości, więc to jest dla nich szczyt tutaj, ale w górę wzbicie się to jest właśnie jakiś symbol zdobywania jakichś szczytów, jakichś przekraczania, jakichś granic. Jak to mówią fachowcy życia, strach zawsze jest. To może w górę. Pałac będzie miał solidną konkurencję. Jaką? O tym jeszcze w naszej audycji. A państwo byli w takich miejscach? Może we Wrocławiu na szczycie Sky Tower albo na popularnej ostatnio wieży widokowej w Mucznem w Bieszczadach? Proszę się podzielić wrażeniami i radą, gdzie warto wejść i spojrzeć na świat w górę. Z góry. Tak miało być. Kwadrans po 7. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. It's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you'll never had a taste. Love dies young. Oh, love dies young. Oh, oh, please don't take. Love dies young. To teraz może się poruszamy z paniami, które grają w piłkę. Wczoraj nasze reprezentantki zmagały się w eliminacjach do mundialu, ale nie są w tej piłkarskiej pasji osamotnione. Coraz więcej pań, także czysto dla zabawy i sportu, lubi pokopać piłkę. Wśród nich są matki chłopców, którzy na co dzień trenują w krakowskim klubie KS Prokocim. Stworzyły właśnie drużynę mamy. Zaczęło się od tego, że na koniec każdego sezonu piłkarskiego w drużynie dzieci jest organizowany mecz rodzice kontra dzieci. Mówi inicjatorka pomysłu i zawodniczka niezwykłej drużyny Małgorzata Kalemba-Droszcz. I jest to wyjątkowo przyjemne wydarzenie, zawsze się z niego cieszymy. I w którymś momencie uznałam, że szkoda czekać na kolejny rok, żeby coś takiego zagrać. Zaczęłam zapraszać wszystkich na boisko, żebyśmy grali również niekoniecznie przy okazji zakończenia sezonu. I w ten sposób powstała inicjatywa, żeby grać na początku właśnie rodzice kontra dzieci. Natomiast później się wyklarował pomysł, żeby zapraszać przede wszystkim panie. Panowie okazali się bowiem przeszkodą w tym, aby panie mogły po prostu pograć w piłkę. Na początku mieliśmy bardzo wspierającą grupę tatusiów, którzy grali z nami. Natomiast pojawił się problem, kiedy zaczęło być tatusiów za dużo, zaczęli przejmować boisko. Próbowaliśmy robić drużyny o miarę wyrównanych szansach, to znaczy w każdej drużynie było jeden czy dwóch tatusiów, kilkoro dzieci, no i kilka mam. Efekt był taki, że tatusiowie rozgrywali tylko z dziećmi, a do nas nie podawali piłki, bo byłoby to zmarnowane podanie, jak to stwierdził mój mąż. Dlatego mamy wzięły sprawy w swoje ręce i założyły drużynę bez tatusiów i bez dzieci. Teraz same regularnie trenują i grają mecze. Pani Małgorzata przyznaje, że syn, który gra w drużynie młodzików KS Prokocim, pomaga jej w piłkarskim rozwoju. Syn jest gwiazdą drużyny. To ja mogę najwyżej mu buty wiązać, co czasami robię. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, to syn bardzo mi pomaga. Uczył mnie, jak strzelać karne. Mama ostrzela tak, że prawie ktoś wleci do bramki. Przyznaje Maciek Droszcz i podkreśla, że jest na każdym meczu swojej mamy. No kibicuję mamie. Każdy jej krok, no to tak naprawdę większy krok do strzelania bramek na boisku. Jedna taka pani, to ona strzela z każdej pozycji i czasem jej tak wejdzie, że to naprawdę. Powinny popracować tak, żeby przytrzymać piłkę i się zastanowić, co zrobić, bo często to wygląda tak, że przyjmą i po prostu gdzieś kopną. Czasami się to uda, a czasami nie. Mamy dopiero zaczynają, więc zalecana jest wyrozumiałość. Mają jednak z kogo brać przykład. Zawodniczki piłkarskiej reprezentacji Polski grają bowiem w topowych klubach. Jedną z takich piłkarek jest Paulina Dudek, pomocniczka reprezentacji Polski, a na co dzień zawodniczka Paris Saint-Germain. Paulina przyznała w wywiadzie z Polskim Radiem, że cieszy ją rosnąca popularność kobiecej piłki. No ja myślę, że to wszystko naprawdę zmierza w dobrym kierunku, bo to też pokazuje, że coraz więcej klubów męskich w Polsce otwiera po prostu sekcje kobiece i to na pewno cieszy. Co weekend jest mecz kolejki puszczany na TVP Sport, można sobie to obejrzeć w telewizji. Nie ma co ukrywać, czeka się cały czas na więcej, bo nawet ja widząc, jak wygląda to we Francji, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, to jest naprawdę duże zainteresowanie. Także mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości tak samo będzie wyglądało to tutaj w Polsce. Ojcowie kontra mamy, jaki państwo by wynik obstawiali, gdyby taka reprezentacja istniała? Ciekaw jestem, na kogo państwo postawią i dlaczego 22 i 7 trójek. Przy tylu obowiązkach panie z pewnością są wielozadaniowe i mają gigantyczną przewagę nad panami, a o drużynę mam pytała Martyna Masztalerz. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziś

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29,5 minuty po siódmej. Radio Nawigator. I Ania Hardej. A zaczynamy od dobrych wiadomości. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 Wrocław-Legnica. Wcześniej pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty na 127 km stała zepsuta ciężarówka. Pojazd został już usunięty z drogi i wszystkie pasy do Zgorzelca są otwarte. Teraz trasa S8 w Warszawie. Jest korek w stronę centrum miasta od węzła Łabiszyńska do parku Olszyna. W stronę Białegostoku stoimy od Lasku na Kole do mostu Grota Roweckiego. Do wypadku doszło na trasie S86 w Katowicach. To Aleja Roździńskiego. Są duże utrudnienia w ruchu w kierunku Sosnowca. Teraz droga krajowa nr 11 między Piłą a miejscowością Jastrowie. Ciężarówka zakończyła jazdę w rowie. W miejscowości Dobrzyca tworzy się korek w obie strony. Na miejscu ruch odbywa się tylko jednym pasem, czyli naprzemiennie. Teraz miejscowość Chybie na ulicy Bielskiej. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich częściowo blokuje jezdnię. W okolicach Wrocławia stoją kierowcy na drodze krajowej 35 na odcinku Gniechowic Małuszów. Krajowa 8 też stoi między Kobierzycami a Magnicami w stronę Wrocławia. Teraz zaglądamy na drogi Małopolski, a tam dziś drogowcy wymieniają nawierzchnię na drodze ekspresowej S7 na odcinku Myślenice-Lubień. W związku z tym zajęty jest prawy pas jezdni prawej oraz pas awaryjny relacji Kraków-Chyżne. Wprowadzono tu także ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Ruch w miejscu prac prowadzony jest tylko jednym pasem. Kolejne informacje z dróg już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót najważniejszych informacji. I Filip Jarek. Od dziś przez najbliższe 3 miesiące w miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązywać będzie zakaz przebywania. Wieczorem rozporządzenie w tej sprawie wydał szef MSWiA. Z zakazu włączeni będą m.in. mieszkańcy czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą lub załatwiające sprawy urzędowe. Będzie też możliwość, by mogli przebywać tam dziennikarze. MSZ apeluje o dalsze unikanie podróży zagranicznych w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Resort przypomina, że sytuacja jest dynamiczna. W ostatnich dniach wiele państw wstrzymało loty z wybranych obszarów lub wprowadziło dodatkowe obostrzenia, na przykład konieczność poddania się testom lub kwarantannie. Topr po intensywnych opadach śniegu ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzański Park Narodowy w komunikacie informuje, że wszystkie szlaki pokryte są warstwą śniegu, pod którą może zalegać lód. Jest bardzo ślisko. Trójka. Program trzeci. To teraz jeszcze o finansach. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Inflacja w Polsce z kolejnym rekordem. 7,7% to tyle wzrosły ceny w listopadzie, licząc rok do roku. Takie wstępne dane podał Główny Urząd Statystyczny. To znacznie powyżej większości prognoz. Ostatni raz inflacja na podobnym poziomie była pod koniec 2000 roku, komentuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Z opublikowanych przez GUS danych wiemy, że na inflację w dużej mierze nadal wpływały wzrosty cen żywności. Wzrosło ono 6,4% w stosunku do ubiegłego roku. Ceny nośników energii, tutaj wzrost wyniósł 13,4% oraz paliwa, tutaj ten wzrost wyniósł 36,6%. Zdaniem wielu ekonomistów w grudniu lub styczniu inflacja może przebić 8%. W najbardziej optymistycznych scenariuszach pierwszy spadek inflacji zobaczymy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. GUS podał też dane dotyczące wzrostu PKB. Według wstępnego szacunku polska gospodarka urosła w trzecim kwartale o 5,3% licząc rok do roku. To dane lepsze niż rynkowy konsensus. Zmieniamy temat. Rząd przyjął część rozwiązań dotyczących tzw. pakietu antyinflacyjnego. Chodzi m.in. o obniżkę różnych komponentów ceny paliwa czy niższy VAT na gaz i prąd. Pojawi się też dodatek dla mniej zamożnych rodzin, mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od liczebności rodziny. Jeszcze w grudniu ma wejść w życie rozwiązanie obniżające ceny paliw. Wszystkie rozwiązania są tymczasowe. Niektóre dotyczą pierwszego kwartału, inne mają działać nieco dłużej. Na konferencji premier zapowiedział, że rząd w razie potrzeby wydłuży je o kolejne kwartały. Dziś początek dwudniowego szczytu państw kartelu OPEC+. Producenci ropy podejmą decyzję, czy wypuścić na rynek więcej surowca, czy pozostać przy wcześniejszej polityce, a to ważna decyzja z punktu widzenia wzrostu cen. Zaglądamy na rynki walutowe. O poranku frank szwajcarski kosztuje 4,45, euro 4,65, brytyjski funt 5,46, a dolar amerykański 4,10 zł. Dziś zachmurzenie będzie przeważnie duże, tylko początkowo na wschodzie, a wieczorem na południu kraju miejscami wystąpią większe przejaśnienia. Prawie wszędzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na północy kraju prognozowana suma opadów wyniesie około 10 mm, a występujące tam początkowo opady śniegu mogą powodować miejscami przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 3 cm. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na nizinie szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i zwłaszcza nad morzem dość silny, w górach powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. To już podpowiadam, gdzie się włazi, żeby było widać. Wieża w Malborku, Kościół Świętej Anny w Gdańsku, Gołdapi tam na Mamerkach jest wieża widokowa koło tych bunkrów, wieże ciśnień, to są wieże ciśnień właśnie w Gołdapi jest wieża ciśnień. Taka fajna. No i to my, aha, no i Kraków, Kopiec Kościuszki. Wszędzie byłem. Trochę się nałaziłem. Tylko jak poradzić sobie z lękiem wysokości, bo to, proszę Państwa, bywa różnie, kiedy już tak jesteśmy na samej górze. Niektórzy się nawet potrafią rozmyślić, kiedy są w drodze na przykład na szczyt górski. Znam takie osoby. No ale, proszę Państwa, może Państwo mają jakieś sposoby, jak pokonać ten lęk wysokości. słuchaliśmy o drużynie MAM, drużynie piłkarskiej. Pytałem państwa o to, kto w takim starciu miałby większe szanse. Czy mamy, czy ojcowie? No tutaj zdania są podzielone, to może oddajmy głos mężczyźnie. W pierwszej klasie szkoły średniej był mecz chłopaki na dziewczyny. Ja stałem na bramce. No, wymyśliłem sobie, że jak puszczę ze trzy bramki, to potem będę mógł liczyć na jakieś szczególne względy u dziewcząt. Ale boleśnie się zawiodłem. Jak po meczu uciekałem, to dziewczyny zamiast mnie uratować, to jeszcze wołały: łapać go, łapać go! Od tej chwili dzisiaj jestem tatą, na bramce nie stanę. No, proszę państwa, tutaj logika zupełnie inna i inne strategie. Pytanie, która lepsza? Może państwo mają jakiś pomysł? 227 trójek, 20 minut do godziny 8. Za chwilę więcej o sporcie z Darkiem Urbanowiczem. A w sporcie warto jest mieć cel. Wojciech Sobierajski to etatowy rekordzista. No, rok 2021 wyznaczył sobie kilka punktów. Pobić 12 rekordów. Jakiego rodzaju są to rekordy? Na przykład pokonał kilometr ciągnąc samochód i idąc na rękach. Wspinał się na 5-metrową linę, a suma wejść dała wysokość rysów. Innym razem robił martwe ciągi pod wodą. W ciągu doliczył się ich 333. Albo pokonał 10 kilometrów maszerując z 10-kilogramowym workiem. Dariusz Urbanowicz z nami. To prawda. No, te martwe ciągi wykonywał pod wodą faktycznie, no, mierząc się ze 100-kilogramową sztangą, więc to nie byle co. No i faktycznie dokonuje wyczynów wręcz nierealnych. Nie jest to osoba przypadkowa. Od lat trenuje crossfit, wcześniej pięściarstwo. Ściga się w biegach przeszkodowych i to zdobywając medale Mistrzostw Świata i Europy. Znamy go z udziału w programie Ninja Warrior, więc ktoś się tam interesuje, to wie, o kogo chodzi. Tym razem postanowił Wojciech Sobierajski oczywiście zmierzyć się z rekordem Polski w biegu maratońskim pokonanym, uwaga, boso. A jak przygotowywał się do maratonu w Nicei? Miałem pokonać dystans 122 km w ciągu doby. To byłby rekord Polski na boso, no, ale to byłby marsz. To jest trochę co innego niż bieg, no bo jednak biegnąc te nogi są dużo bardziej obciążone, szczególnie Achilles i łydki. Więc o tym, że będę biegł, dowiedziałem się na początku listopada, no bo jednak tak z różnych względów tamtego rekordu nie mogłem pobić. Musiałem sobie ten rekord zmienić na maraton na boso. No i pierwsze co to wyszukałem jakichś ciepłych krajów, czyli Francję znalazłem, bo wiedziałem, że u nas to będzie masakra pod koniec listopada, a jednak chciałem mieć parę tygodni na przygotowania. Też wiedziałem, że jak zrobię trening bez butów, to bardzo mi to zmęczy Achillesy, łydki, będę musiał dłużej odpoczywać, a nie miałem tego czasu na przerwę, na odpoczynki, także wiedziałem, że stopy są przygotowane i będzie się liczyło przygotowanie biegowe. Jeśli biegowo będę gotowy, to i stopy też to wytrzymają. Tego byłem pewien, chociaż nikt w to nie wierzył. Wykonałem ostatecznie 10 treningów biegowych w butach. Kondycyjnie było to dla mnie lajtowe, ale już mięśniowo nogi były takie ciężkie pod koniec. Po tych 40 kilometrach już łydki czułem, nogi były takie sztywne. Ta końcówka już tak na pewno bardzo pokracznie wyglądała. No i myślałem, że będę miał lepszy finish, że będę wszystkich wyprzedzał, ale jednak już byłem trochę zmęczony. Zatem nowy rekord to 3 godziny, 35 minut i 33 sekundy. Uwaga, to jest rekord biegu maratońskiego pokonanego boso, rekord Polski. Daje to tempo 5 minut 6 sekund na kilometr i to była próba numer 11 w tym roku. Mam jeden niezaliczony. W czerwcu to był kajak, rekord Aleksandra Doby z Przemyśla do Świnoujścia, 1200 kilometrów. Słońce mnie zabiło, nie dałem rady. Plan był zrobić 12, no i chcę mieć te 12 zaliczone. Więc w grudniu zrobię 2, ale jeszcze nie chcę zdradzać, co to będzie. Myślę, że zrobię pierwszy w połowie grudnia, a drugi pod koniec grudnia. Jeden już mam przygotowany, a drugi jeszcze nie mam przygotowany, ten na koniec grudnia. Chcę, żeby to było coś specjalnego, także jeszcze wybieram. Też z tymi rekordami jest tak, że ja nie mogę sobie zaplanować wszystkiego, bo często kontuzje mnie wykluczają z kolejnego rekordu. No teraz myślałem, że będę miał dużo bardziej nogi zniszczone, a jednak nie mam, więc może pod koniec grudnia zrobię rekord, który będzie wymagał użycia nóg. No i właśnie zapytajmy o to, jak wyglądały stopy Wojtka Sobierajskiego po tym biegu. Muszę się przyznać, że całe życie chodzę bez butów, dlatego też mi się ten maraton udało przebiec bez żadnej kontuzji, no bo tam tak naprawdę nic nie ma. Te stopy wyglądały źle, ale to dlatego, że tylko ta krew była od góry, bo stawiając krok, zlepszą się nogę i zahaczyłem palcem w trakcie ruchu, dużym paluchem i dlatego ta krew tak trysnęła na górę stopy. Więc jak biegłem, to ludzie myśleli, że tam jest makabra pod spodem, ale nie, tam naprawdę było nieźle. Wiedziałem, że nie ma żadnej dużej rany, więc tylko źle to wyglądało. Na koniec dodam, że w trakcie przygotowań Wojciech Sobierajski nabawił się wzdłużnego złamania nogi, takiego złamania kompresyjnego, ale o tym więcej już w trzeciej stronie medalu w niedzielę. Jak co tydzień zapraszam tuż po 17. Darek, na który ty byś się tutaj punkt zdecydował? Chodzenie na rękach, martwy ciąg pod wodą, czy wchodzenie po linie? Technicznie. No tam było jeszcze kilka innych szalonych, więc naprawdę warto się tym zainteresować. No i obiecuję, że będziemy trzymać rękę na pulsie. Dwa rekordy w grudniu, będziemy i przy jednym, i przy drugim, więc proszę nasłuchiwać Trójki. Będziemy na bieżąco. Była już pora na gimnastykę u ciebie? Ja oczywiście zaczynam od ćwiczeń kręgosłupa, bo inaczej bym się nie podniósł. No tak. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 22,7. Mówiłem o Mikołajkach, że to już niedługo i czy pytałem, czy państwo już napisali list? Wysłałem już list do świętego Mikołaja z przypomnieniem, komu, gdzie na parapecie ma zostawić prezent. Napisałem, że mają być ładne prezenty i takie, które będą odpowiadały osobom, które na te prezenty czekają. Bo ja sam jestem już zagubiony w tej technice, w tych obszarach sklepowych. Ja po prostu już tego nie ogarniam. A on jako będący na bieżąco z pewnością by wiąże się ze swego zadania. No tak, wiele osób narzeka na przebodźcowanie, zwłaszcza w sklepach. No ale także, proszę państwa, te zakupy internetowe, różnie z nimi bywa. Czasami łatwo jest je zrobić, ale później pojawiają się problemy na linii odbiorca-kurier. Więc wszystko warto wcześniej zaplanować, jeśli chodzi o prezent dla bliskich od świętego Mikołaja. Listy proszę pisać i proszę też szepnąć do nas słówko, co tam w nich by się znalazło w tych prezentach. Niebawem u nas serwis. Silver.